But it's for me personally what makes pop music is gustoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua jotzen didan eta ñabardura guztia sentitzeko ehun entzunaldi behar dituena da. I want to hold your hand by the Beatles. Astelen ordinak. Egunan eta ongitori asteren urdinak emakizunerat. Bengoa. Urte berrion. Urte berrion. Entzun ugarit, azuri. Gaz? Eta, bo, itzikaz, astengira musika entzunez? Hori da, beraz, hilabete honetan hiru kantu berri, eta ondotik bi diska orkestuko dizkizuegu. Hori da, beraz, beti bezala, guretzat bi disko mitiko, hasiko ga Eskozian Mogaita darekin, eta zuioaz, orkestuko diguzu, The Strokes, lehen diska izurria, bere galerian bakatzu zuena. Hora. Eta hastekoa, gutitzen zun, zerbaiten zun guna, musika Errusiarrez. Errusiarrez, hori da. Filma bateko soinu banda bat da. Ba, itzak Errusiarrez. Hori da, kantatzeko, kantaria ere. Eta Leto, filmaren soinu banda. Ba, zinez gomenda garria. Da, Errusiarrez. Talde bati buruzko filma bat. Hori da, da egiazko historio bat. Rok talde bati buruzko. Baina filma soa beratxa, iringarria, unkigarria. Eta soinu banda biziki hona du. Da garaian Leningraden izan zen rok esenari buruzko filma bat. Eta Victor Tsoi kantari famatuaren bizian ez nintzagutzen. Eta beraz bere kantu bat entzungo dugu. Beraz Leto filmatik. Eta izan da... Emak zuaren rock ez den kantu bakara. Hori da. Errok edo indarrik ez duen. Hori da. Beraz, Leto filmeko My Friends kantua. Пришел домой и как всегда опять один. Мой дом пустой. Но зазвонит вдруг телефон, и будут в дверь стучать из улицы, кричать, что хватит спать, и пьяный голос скажет: дай пожрать. Мои друзья всегда идут по жизни маршем. И остановки только у пивных ларьков. Мой дом был пуст, теперь народу там полно, в который раз. Мои друзья там пьют вино, и кто-то занял туалет уже давно, разбив окно, но мне уже признаться все равно. Мои друзья всегда идут по жизни маршем. И остановки только у пивных ларьков. Мои друзья всегда идут по жизни маршем. И остановки только у пивных ларьков. Beraz, Leto filma gomatzen zaituzteko? Bai, zaituzteko. Horrein no pasatzen zaituzteko. Zaituzteko pasatzen duen, men zinez gomen langarra DVD ez edo. Gora streaminga, gora Netflix. Eta... Zaituzten dugu borzareko tale batekin. Eta zaituzten gire emak sumultan, batzutan aipatzen pasako diren taleak, kasu horretan merritzen be... Aster? Otsailaren ama bostean pasatzen dira. ikastroaren kontzertu bezperan. Hoi da. Menen talde hori, beraz, odezen da, odezen bikote edo irukoteak jago jango dugu. Bai. Hip-hop edo, zakit, hip-hop, pop, rock, bai. Nasketan du bat da. Bi, MC, erraten bezala. Hoi da. Aliz musika, elektronikoa. Bai. Ba, nahi gure bat hartu dut la bi, bi album eta musika ezin xailka ezin aden musika bat, menen gomen agarria. Eta disk, azken diska obakarra diskatik hartu dugu kantu bereziena. Bereziena, dakinez diska berezia dela. Atura zuten arekin komparatuz, Dolzinger Strass, zen aski popa, hor obakarra diska, horra. Gero homogenoa da, baina ia kantu dela biziki klub, biziki teknoa. Iuna, eta entzuko duguna da... Bebe kantua. Bebe. M'a dit teubé, tu n'aurais pas dû teaser tout le cubi, teaser tout le cubi. Dedans c'était du vin, à 12% d'alcool. Il y avait 5 litres, il y avait 5 litres. Déjà très vite, bébé me met en garde. Ne me fais pas honte, ne me fais pas honte. Et malgré les menaces, de toute façon je connais personne, sauf l'autre connard d'en face. Bébé m'a dit maudit, tu n'aurais pas dû ramener ta gueule ici, ramène ta gueule ici. Dedans y'a du beau monde, et toi t'as les yeux troubles, comme si t'avais deux vies, comme si t'avais deux vies. Déjà très vite, ça tourne dans ma tête. Bébé me met à bloc, bébé me met à bloc. Et malgré les menaces, de façon je connais personne. Et je suis rond comme une pomme, et je suis rond comme une pomme. Bébé m'a dit pas beau, tu n'aurais pas dû. Les gens se plaignent, la coupe est pleine. Les gens se plaignent, la coupe est pleine. J'ai dit remplis la mienne. Mais bébé n'a pas ri, elle me dit que je lui fais de la peine. Elle me dit que je lui fais de la peine. T'inquiète tout doux baby, y'a pas mort d'homme Julie. Sa réponse brève et sans appel, sa réponse brève et sans appel. Ce n'est plus une menace, ici t'amuses personne. Sauf l'autre beau gosse d'en face, sauf l'autre beau gosse d'en face. Odezen genuen, eta gomenatzen zaituztegu, beraz, hain konzertuak ikaragarria dira, beraz, otsailen ama bostean atabalen ikusteko taldea. Astelen ordinak. Eta ondotik, patxi, gure kutunak. Ebe, aurten, deskubritu duzen talde bat. Abai. Ez zagi. talde mitiko bat, Euskal Herrikoa, Irundarrak. Bai. Zazpikote bat, bor, atxuan zue. Lixabor. Lixabor, entzuen dugu. Azken diska, ba, beti bezala, komendagarria. Diska oso landua. Saiatu dira piskat, kasik melodiak, sartzen disko hortan. Maratuko nuke, zinez testu unki garriak. Nik, raiten beti dela, Mikel Aboak post-roka imalu. Da, bai. Biziki, musika indartsua edera, bermementuan, raiten duzu bezala, beraz, Lixaboren eta edertasunaren lurratzetan biluztu ginen diskatik. Aste urdinak 2018ko urtarrilako emankizuna. Berriz urte berri hon. Berriz urte berri hon, denerri eta patxi zuri bereziki. Bai, neri ere, ez bereziki. Bai, urida. Bagoaz orain eskoxerat gazgorat, hain zuen ere. Urida. Eta ez dugu kornomuzik entzungo? Ez, ez ez, ja. E, adiz pebak, haipatuko ditugu. Bai. Eta mongo aita darekin afiko gira. Bere irugaren diskarekin Rock Action. Mongo aileak atzuraz muten bere lehen diskoa da rogoita mezazpian, Young Team izanikoa. Eta horiek, ezakin nola egan, berba bigarren gazte bat eban tioten post-rukari. Eta atzuraz izuzten bi disko askilunak, bizan da instrumentalak. Eta disko horrekin, 2001, atera dena, hasi ziren melodiak lantzen eta elektronika sartzen haien inkospenean. Eta horzako gantzien New Yorkera, grabatzea disko hori, Mercury Grave, gaiko talde mitiko baten izudioan. Atos? Bai. Defrimanekin? Hoi da, hoi da. Eta entzuen dugu lehen kanta, Take Me Somewhere Nice, eta gero gauza gehiago. Thank you. Astelen Ordinak. Beraz, segiten dugu gure eskoziarekin. Gure eskoziarrak erren behar da, garaian bazuten fama, eta hori hori barute, izan zirela munduko taldea finkien jotzen zuena. Horzak horret za entzuten, ebaten du musika askera saia eta ambienta, eta ala da eliska, balan errein behar da, garaian jendeak ateratzen zen geretatik berarriko minarekin. Euskal Irratitako kolaboratzaile batek, Fredek adibidez, ez du gehiago ikusi nahi. Hori da. Ben ikusi zituen eta... Eta esperientzia txar bat eta traumatizat dugu. Eta... beraz, boskotea dugu. Izenak arautu antzitut, berdin du. Hori gara edu, eta horrek ematen zuela garantia musikari eta zuzenekoari. Eta egia zuzenean, ez da gauza esenatukian, ez da gauza handik pasatzen, ban garratzen, garantzia ematen diote musika eta soinuari. Hortzako erraten zuzen gaian, konzertu bat izan behar zera zentzuen esperimentazio bat. Zuan zebezala pixkat. Zuan bezala, eta egizago erran dugu ezara ere. Bai. Beraz, hor, entzuen dugu beste kanta bat, itzekin, hor, kasurten, bada kantari bat, Grifriz. Ah, ok. Grifriz da ta kantari. Super Furry Animal zeko. Hori da. Ah, ouais. Ta de Galiziarrak. Eta... Adagunan urte, eta bilatzen zuten... izan zuten anekdota bat hor... pe batean, noski, erdi mozkorak. Eta... telefon batekin, eta... Grifriz kantariak balakin Galiziarra. Bai. Eta erran zuten... Bela maizkuntza da. Voilà. Eta egin dut kanta bat zuekin, galesarez, beraz. Ideal Revenge, eta jakinez, Ideal eta Revenge, da izberdina, bat galesarez eta bat ingesez. Hora, beraz, Dear Revenge entzun dugu, eta bukatuko dugu haien tumatxarekin. Hoi no zuzenean jortzen dutera. Dakinaz, hau dela ebugaren diska eta orain, eta dituzte, behatzi estudioko diskak, gai filmako bandasonorak. Zuzeneko bat, ere? Zuzeneko bat, Regei Revenan TSA-ako bandasonora. Zidane filma. Zidane filma, eta bai, dira futboleko Celtic taldeko zale handiak. Eta, bai, jaz, dekintzazu, diska horren azala. Bai. Da pep baten argazki bat. Ah, bai, ikusten dut. Eta egon gira. Pep horretan. Bai, nahi zentzizi, Glasgow. Ah, ue. Hora, eta hor dute... Ah, bete. Sortu disko hori eta... Hori zentzu anekdota. Bakatu gure anekdota personalitat. Eta, beraz, mongoa ekin bukaten dugu eta gero, Strokes entzute dugu. Thank you. Astelen Ordinak. Hora, Mogwai talde eskoziarra genuen, eta horren New Yorkera goaz, Atlantiko itsasoa zerkatzen dugu, eta Strokes taldea ezagutzera goaz, ezagutzera do berriz ezagutzera. Beraz, 2001 garen urtean gira, garaian irratiek joka geroztak gutiago pasatzen zuten, izan zen urrezko garai bat, Britpoparekin, eta guzi, mehan gero, Moby, Hipopa eta gertu da, eta jokak ezuen gehiago saltzen. Aldiz. Eta hor agertu dira, Strokes laudukote do boskote da zekiago. Laukote. Laukote da. Laukote da bai. Eta zonbait hastez du hilabetez, Kristoin hori hartzen daukan duen diskatela dute. Anekdotaren zat, azken finean, bi disketxetan izenpetua dira, Rock Trade Europaren zat, eta RCA estatu batuetan. Hon, Strokes dira gazte-gazte txoak ziren garaian, emezortzi bat urte. Family burgez bateko aurrak, naiz eta gero New Yorkko elite agentziko sortzailean semea zen, Katalia dibidez. Baina petit branler, ratan dugu. Eta beraz, lehen diska hori, Is This It diskatik, Last Night Too Matcha. Beraz, erran barra da zutela deus asmatu, baina diska hortan ameka kantu dira, denak bombak, denak tumatxak, selekzio bat eiteko zaila izan zait, lau autotu ditut bakarrik, baina da rock'n'roll zaharra rango nuke. Zaharra eta gaina. Baina gaztek gina, beraz. Gaztek gina eta segitzen zuten beti rock'n'roll ibilbidea zen, eta Baziren historiak horien inguru, ateaz zuzten Marekieki edo Sofia Coppolarekin. Gero kantaria, Julian Casablancas, biziki berezia da eta astapenetik argi zuen zer gina izuen eta zer ez. Mm-hmm. Eta adibidez, lehen epe bat lanabur bat kaleratu zuten eta diska grabatzeko pagatu zieten Pixis taldeko soinu egilea. Mm-hmm. Haiekin, berekin hiru kantu grabatu, sobera garbi atseman zuten, eta joan ziren berriz aien lagun baten etxera. Garajean haitu ziren, sei hastez, eta Casablancasek rantzuen kantu guzia grabatzen dugu lehen kolpetik. Beraz, errepikatu. Zuzeneko emurua grabatu zuten izka. Eta zuzeneko balintzitan entzuten da, azkenan. Bitiok bain badira ere bai, tampi. Eta horrek baten dio gazte energi bat edo urgentzi sentimendu bat. Entzungo dugu diska hortako bera Someday beste kantu eder bat. Estelan Ordinak. Stroxi buruz aipagaia segitzeko. Ramarda, gero haien diskak izan dula lako polimika txiki bat. Ezozein rotale batek behar du bere polimika eta... Kantuzte pila bat aiek, gero. Zenta adibidez, haitu barziren telebista emankizun famatu baten esatu batuetan. Beste bit alderekin. Tarantu ez goaz, ez dira gure estilokoak. Maite ditugu, mian ez dira gure estilokoak. Piskat horak kasko utzarrak ziren eta horreti maite ditugu ere bai. Eta ondoko kantuak ere badu bere anekdota. Guk Europan erosi dugun diska ez da estatu batuetan kaleratu dena. Eta zergatik? Zergatik, sentzuragatik. Menen taldeak du sentzuratu bere buru azkenan. Ikusten zela disketxak edo ez. Atera da, beti ateratzen dira Europan pixka goizago, diskak. Atera zen gorilaren oita behatzean, loko zerbait. Eta kaleratu behar zen, estatu batuetan, irailan. 2001 atentatuak zan dira, atentatu egunean. Beraz, ez dute kaleratu egun hortan. Baina, jakin behar da, zer den katuaren izan. Bai, deitzen da New York City Cops. New York erriko poliziak. Eta kantotan trufatzen dira polizietaz. Bai, zenta, haitza da, New York City Cops, hain tuz marta. Oida, ez dira bizik abilak. Oida. Voilà. Eta nahi bauzuk, guk Europan egin dugu, estatu batuetan umure gutxiago dute, uste dut. Eta gehen bat, gara jortan, oran, biziki gai minbera zen. Bai, patriotrak zenekin. Eta beraz, kaleratu dute diska, urrian, beraz, hilabete bat berantago, eta kantu hori kendu dute, eta beste batekin ordezkatu dute. Pena, kantu hori bikaina delako. Eta entzungo dugu, beraz, New York Cityko poliziak ez dira hain abilak. Eta diska horren ezagutzarekin bukatzeko, azken kantu bat, haien Too Matcha, The Modern Age, kantu horri esker hasi dira ezagutu izaten, EP bat beraz grabatu zuten, eta horre lehendak dio, Rock Trade diskaitxe famatuko nagusia, Geoff Travis ustut, berak izenpetu dula taldea, telefonoz entzunez. Entzun zuen demo bat telefonoz. Eta gantzun, nik talde hori izenpetzen. Eta gantzun mobilak ez zuten horrengo gaititzen. Eta izenpetu ditu hola bakarik, beraz. Eta ramarrat, nientzat diska hori bizik garantitxua dela. Simplea, basikoa, behinan Too Much Is Better, rock musika. Musika behar duena. Agurtzea guaz? Hori da, ondoko hilabetean berriz ikusiko dugu elkar. Eta berbal artean berriz ikusko dira. Kusiko. Nero ustez, bain, beste kontu bat, bainan askifite usopopen berri ukaen duzute. Aio. Aio. But it's for me personally what makes pop music is gustoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua jotzen didan eta ñabardura guztia sentitzeko ehun entzunaldi behar dituena da. Astelen ordinak.